159 zł. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 grudnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej przypomniała w Auschwitz Angela Merkel. 8 osób prowadzi protest głodowy w siedzibie Węglokoksu. Podatek cukrowy i refundacja szczepienia przeciwko HPV to najważniejsze zapisy Narodowej Strategii Onkologicznej. O niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie II wojny światowej przypomniała podczas swej pierwszej wizyty w Auschwitz-Birkenau kanclerz Angela Merkel w byłym niemieckim obozie koncentracyjnym i zagłady. Był też premier Mateusz Morawiecki, który apelował o zachowanie prawdy historycznej. W 10. rocznicę powołania fundacji Auschwitz-Birkenau Niemcy zadeklarowały dodatkowe pieniądze na konserwację dawnego obozu. Były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady. Taką pełną nazwę Auschwitz-Birkenau przypomniała kanclerz Angela Merkel. Auschwitz był niemieckim obozem zagłady prowadzonym przez Niemców. Jest dla mnie ważne, by podkreślać ten fakt. Jest ważne, by wyraźnie wskazywać sprawców. Prawda, pamięć i sprawiedliwość. O związku tych wartości mówił w Auschwitz premier Mateusz Morawiecki. My dzisiaj możemy powiedzieć o nas, że ten, kto jest bierny wobec przekłamań historycznych, jest jakby współautorem tych przekłamań. A były więzień Bogdan Bartnikowski wracał do wspomnień z budynku obozowej zauny, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość. W tej sali dla nas przynajmniej to był przedsionek piekła. W zachowaniu wspomnień i przede wszystkim materialnych śladów ludobójstwa w dawnym obozie ma pomóc dodatkowe 60 milionów euro, które Niemcy wpłacą na rzecz fundacji Auschwitz-Birkenau. Karol Dermoros, Polskie Radio. 8 osób prowadzi protest głodowy w siedzibie Węglokoksu. Domagają się realizacji porozumienia w sprawie przyszłości huty w Rudzie Śląskiej. Przed budynkiem zakładu odbył się wiec poparcia dla protestujących. Zawarte we wrześniu porozumienie między Hutą Pokój a Węglokoksem dotyczy przede wszystkim spłaty długów przedsiębiorstwa, mówi Mariusz Latka z zakładowego Sierpnia 80. Opóźnienia, opieszałość Węglokoksu i ja już nie chcę wnikać kogo jeszcze doprowadziły do tego, że ten harmonogram nie jest praktycznie wcale realizowany i na dzień dzisiejszy mamy tak duże opóźnienie, że boimy się, że huta w styczniu straci płynność finansową, co doprowadzi do zamknięcia tego zakładu. Joachim Kuchta z Solidarności nie wyklucza zaostrzenia protestu. Co prawda mamy to utrudniane z każdej strony, bo nas tam pilnują jak terrorystów z ISIS. Sytuacja się pogarsza. Nie ma sadu, nie ma produkcji, nie ma pieniążków. Uczestnicy wiecu mówili, że produkcja jest ograniczana, a możliwości zakładu są o wiele większe. Protest kontrolerów lotów na warszawskim Okęciu trwa już od ponad tygodnia. Rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Łukaszewicz zapewnia, że rejsy będą się odbywały normalnie. Wieża pracuje normalnie, według grafiku ustalonego wcześniej. Nie istnieje zagrożenie zawieszenia lotów. Cały czas zachowane jest bezpieczeństwo i płynność na lotnisku Chopina w Warszawie. Spór zaczął się po złożeniu w ubiegłym tygodniu oświadczeń 33 kontrolerów o rezygnacji z dodatkowych funkcji. Agencja zwolniła dwie osoby. Ta interpretacja świadczy o złej woli pracodawcy, mówi Jacek Dragić ze Związku Zawodowego. Nie zrezygnowaliśmy z pracy, zrezygnowaliśmy z funkcji. A zrezygnowaliśmy z funkcji, dlatego że nie mogliśmy porozumieć się z naszym kierownikiem, nie byliśmy słuchani. Nasze uwagi co do stanu bezpieczeństwa i jakości naszej pracy nie były respektowane. Protestujący domagają się zmiany kierownika wieży kontroli lotów, więcej czasu na odpoczynek i przywrócenie do pracy zwolnionych kontrolerów. Podatek cukrowy i refundacja szczepienia przeciwko wirusowi HPV to najważniejsze zapisy Narodowej Strategii Onkologicznej. Dokument był omawiany podczas pierwszego dnia Kongresu Zdrowia Publicznego w Warszawie, mówi Jarosław Pinkas, główny inspektor sanitarny. Za kilkanaście lat to, co jest polskim wstydem, to znaczy zgony z powodu nowotworów wywołanych przez wirusy onkogenne HPV, zostanie zablokowane. To jest coś nadzwyczajnego, co się w tej chwili wydarzyło. Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej to inicjatywa prezydenta. Została uchwalona przez parlament pod koniec kwietnia. Dozór policyjny i poręczenia majątkowe zastosowała prokuratura wobec Michała S. i Jolanty L., kierowników zarządu budynków komunalnych w Krakowie. Urzędnicy zostali zatrzymani przez CBA w związku z nieprawidłowościami w pośrednictwie nieruchomości w atrakcyjnych lokalizacjach miasta. Usłyszeli zarzuty poświadczenia nieprawdy oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w ponad 30 dokumentach przetargowych. Nie przyznają się do winy. Chodzi o przetargi na wynajem gminnych mieszkań o powierzchni powyżej 80 m2, zlokalizowanych w atrakcyjnych częściach Krakowa. Do przestępstw dochodziło w latach 2015-2017. W związku z nieprawidłowościami w krakowskiej administracji publicznej zarzuty usłyszało już 25 osób. Grozi im do 5 lat więzienia. Dominika Kossakowska, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz sport, Adam Malecki. Wczoraj w Warszawie odbyła się gala Polskiego Związku Piłki Nożnej, podczas której wybrano jedenastkę stulecia. Kto się w niej znalazł? Bramkarz stulecia to Józef Młynarczyk, obrońcy Antoni Szymanowski, Jerzy Gorgoń, Władysław Żmuda i Łukasz Piszczek. W pomocy Zbigniew Boniek, Kazimierz Dejna i Henryk Kasperczak. W ataku Włodzimierz Lubański, Robert Lewandowski i Grzegorz Lato. Piękny kawałek historii, 100 lat. Polskiej piłki nożnej. Reprezentacja to jest wszystkich nas, Polaków. Sobie przypominam mecze na Stadionie Śląskim, gdzie 100 tysięcy ludzi nam zaśpiewało, że Polska nie zginęła. To wystarczyło, to żaden doping. Ta piłka, tak jak politycznie nas politycy dzielą, to ta piłka łączy. Choćby w piłkarskiej ekstraklasie ruszyła 18. kolejka, trwa fatalna passa Wisły Kraków, która usadowiła się na dnie tabeli. Wiślacy przegrali 2-4 z Górnikiem Zabrze. Od strefy spadkowej na kilka punktów odskoczyła Arka Gdynia, która zdobyła cenne punkty na wyjeździe. Arkowcy wygrali 1-0 z Koroną Kielce. W ligach zagranicznych we Włoszech bezbramkowy remis Interu z Romą, a w Hiszpanii bez bramek w starciu Villarrealu z Atletico Madryt. W Niemczech 2-2 w meczu Eintrachtu Frankfurt z Hertą Berlin. Grali wczoraj także w dwóch meczach plus Ligi Siatkarzy. Zawodnicy Kuprum Lubin byli lepsi od Wisły Bydgoszcz, a Jastrzębski Węgiel pokonał Resowie Rzeszów. W obu przypadkach było 3-0. A fani sportów motorowych już zacierają ręce. Dzisiaj ściganie w rajdzie Barburka. Po 6 razy wygrywali ją Kajetan Kajetanowicz i Tomasz Kuchar. 3 zwycięstwa Leszka Kuzaja. Poznał smak zwycięstwa także Krzysztof Hołowczyc, który w tegorocznej edycji pojedzie. Na kogo stawia? Myślę, że Kajto i w rozjeżdżeniu, i w sprzęcie nie powinien tutaj oddać, aczkolwiek no, czy się zawsze się jakiś czarny koń pojawi nagle samochodem, który nie wygląda w ogóle, czy ma jakąś płetwę rodem z Mad Maxa, a będzie chłopina szedł tak, że wszyscy będą uciekali. Pierwszy OS w Modlinie już niebawem. W sportach zimowych poskaczą dzisiaj w Pucharze Świata w Niżnym Tegile. W kwalifikacjach wygrał Norwek Johan Andre Forfang. W Kamil Stoch był 11. W narciarstwie alpejskim zjazd w Lake Louise wygrała Czeszka Ester Ledecka. Kolejne miejsca zajęły Szwajcarka Corinne Sutter i Austriaczka Stephanie Venier. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej otrzymała Amerykanka Michaela Schifrin, która zajęła 10. miejsce. Czwarte wyścigu na 50 metrów podczas pływackich Mistrzostw Europy na krótkim basenie w Glasgow był Paweł Juraszek. Sobota pochmurna, ale możliwe przejaśnienia, gdzieniegdzie może padać, na północy, wschodzie, w centrum i w miejscowościach podgórskich deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Na termometrach od 2 stopni na Suwalszczyźnie do 8 na zachodzie i wybrzeżu. Nad morzem wiatr w porywach do 70 km na godzinę, a w górach do 100, powodujący zawieje śnieżne. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Masz Angelinę Jolie, który siedzi obok ciebie i jesteś Miss Nowego Jorku. Jesteś na rok, a potem co? Jesteś po prostu totalnie nikim, bo wszystkie drzwi zamykają się. Tak. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie nietuzinkowa osoba. Od kilku lat mieszkanka dolnośląskiej wsi. Miss Nowego Jorku Dawina Rifsciara. W sobotę po 8:00 zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Euro! Prezentów znajdziesz tysiące! W euro są ceny zniewalające! Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. RRSO 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Cicho! To ja mam mieć na rybach, a nie w samochodzie dostawczym. Pomyśl o środowisku. Usiądź za kierownicą w 100% elektrycznego Volkswagena Craftera. Ciesz się cichą pracą silnika elektrycznego dostarczającego stałego momentu obrotowego już w chwili ruszenia. Volkswagen Samochody Dostawcze. Numer 1 elektromobilności. Szczegóły na elektromobilność.com.pl. Proszę, pana okulary do odbioru. A w okresie jesienno-zimowym, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, to nowość. Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Drodzy rodzice, mam gorącą prośbę. W bibliotece czeka na Was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo...

sunnier day. No, that never came. How could it ever be? Well, the present is the past. It's hard to be more than we've seen. It's hard to be more than we've seen. This is how we want you to get high. George Michael. Tak zaczęliśmy drugą godzinę sobotniego spotkania. Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Czekam na maile od Państwa w każdej sprawie. Proszę do mnie pisać, proszę się nie krępować absolutnie. A ja mam taką sprawę do Państwa, albo może raczej dla Państwa. Jeżeli wybierają się dziś Państwo na zakupy, to ja już za kilka minut będę miała coś, co pomoże donieść je do domu. Oh, Again and Again, Dave Matthews Band. To Trójka, 20 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Ewa i Magda to projektantki z Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Są też bacznymi obserwatorkami rzeczywistości. Widząc, z jakimi problemami na co dzień mierzą się starsi ludzie, postanowiły ułatwić im życie. Tak właśnie powstała Torba Borba. Torba Borba to specjalny wózek zakupowy, który wspina się po schodach. Dla seniorów to prawdziwy bohater z dwiema supermocami. Napędem elektrycznym, który pozwala wejść po schodach nie męcząc się. Ewa Hiller, projektantka. I zmiana wysokości koszy, także nie trzeba się schylać, jest wygodnie w sklepie. Nie ma takich nerwów przy kasie, że trzeba wszystko wyjąć, włożyć i wyjąć, włożyć, tylko jest troszeczkę wygodniej. Torba Borba pomaga, ale nie wyręcza seniorów w zakupach. Ideą jej funkcjonowania jest też sharing, czyli współdzielenie. Każda osoba wypożycza sobie torbę na dany dzień albo idą razem na zakupy i dodatkowo oprócz tego, że wtedy ona jest bardziej dostępna, to też powoduje, że ma się więcej kontaktów społecznych, które wiadomo, że są ważne właśnie szczególnie w starszym wieku, kiedy tych przyjaciół ma się już trochę mniej. Torba Borba była oczywiście poddana pewnym testom, a skoro jest stworzona dla seniorów, to właśnie oni wzięli ją w obroty. W tym celu dziewczyny udały się do CALU, czyli do Centrum Aktywności Lokalnej na Paca w Warszawie. Tutaj seniorzy spotykają się na takie zajęcia zarówno sportowe, czy urządzają grille. Magdalena Katana, projektantka. Tutaj przeprowadziłyśmy taki etap testowy. Była grupa 10 seniorów, która taką torbę testowała. Jeden z seniorów, pan Henryk, wykazał się inicjatywą i wziął tą torbę też do siebie, do bloku, zachęcając sąsiadów do tego, żeby przetestowali. Przyszła jedna sąsiadka na herbatkę. Czy potem się pojawiła po torbę, to już nie wiemy. Ale jak najbardziej zakładamy również właśnie taki model blokowy. Czy taki model się sprawdza i czy za wspólną herbatą idzie też chociażby współdzielenie torby Borby? To trzeba sprawdzić u źródła. Namówiłem jedną sąsiadkę, żeby poszła razem ze mną na zakupy. Po prostu skorzystała z mojej pomocy. Pan Henryk Siwek, senior. Torba Borba ma tą zaletę, że pomaga osobom starszym. Zamiast nieść, to wieść pakunki, towary, które się zakupi. Torba Borba jest pojemniejsza niż zwykłe wózki zakupowe, które możemy spotkać na ulicy. Pozwala to na przetransportowanie do domu większej ilości zakupów przy jednocześnie mniejszym zmęczeniu. A do torby włożyć można właściwie wszystko. Kartofle, cebulę, kapustę, takie produkty podstawowe dla domu. Ja normalnie obciągałem do góry, bez żadnego problemu. Co prawda miała wspomaganie elektryczne, ale ja nie musiałem z tego korzystać. Przed stworzeniem Torby Borby projektantki prowadziły obserwacje seniorów podczas zakupów. Były w sklepach, były na bazarach, analizowały też bardzo różne sytuacje, które sprawiały największą trudność starszym ludziom. Osoby, które czy są po kontuzji barku, czy właśnie są starsze, te osoby zaczynają mieć jakieś systemy z zakupami. I myśmy prześledziły taki system zakupowy właśnie seniorów, jak to trzeba zaplanować, żeby się nie nachodzić, żeby pójść po kolei na odpowiednie stoiska, żeby ten proces przebiegł dobrze, sprawnie, żeby przynieść do domu całe jajka, ziemniaki, żeby były pod spodem i wszystkie te systemy. Model komputerowy stał się prototypem między innymi dzięki współpracy ze specjalistami, którzy stworzyli poszczególne elementy. Jak się okazuje, swoje 3 grosze dorzucili tu też sami seniorzy. Babcia Magdy szyła te torby. Też dzięki temu, że babcia Magdy jest seniorką, to dała bardzo dużo ciekawych rad, gdzie powinna być kieszonka na portfelik, że trzeba koniecznie dodać kieszonkę na gazetę, z której pan Henryk zrobił sobie kieszonkę na kulę, więc naprawdę kieszonki są clue torby. Jest tak, że my słuchamy wszystkich uwag, jakie dostajemy zarówno od użytkowników, jak i od konstruktorów i zbieramy je w coś, co jesteśmy w stanie przerobić na produkt. Dziewczyny pokazują seniorom zasady współdzielenia torby przez grę planszową. Z ich obserwacji wynika, że jedna osoba robi większe zakupy raz na tydzień. Tym samym 6 osób może dzielić jedną torbę. Zawsze starsi narzekali na młodzież, a tu się okazali, że młodzież wyszła z inicjatywą. To jest plusem, to się liczy. Słowa i uśmiech pana Henryka mówią chyba same za siebie. A stworzenie prototypu Torby Borby kosztowało 15 tysięcy złotych. Na razie trwają testy. Być może w przyszłości takie torby, już nieco tańsze, ja mam nadzieję, że dużo tańsze, będą nieodłącznym elementem zakupów. Wiem również, że marzeniem projektantek jest to, by torby były wypożyczane seniorom za darmo. Ja trzymam kciuki, a torbę testował Kuba Jamrozek.

Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południowym wschodzie. Początkowo rozpogodzenie. Miejscami opady deszczu. Rano na północy, wschodzie i w centrum kraju, a także w miejscowościach podgórskich opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śnieg. Temperatury od 2 stopni do 8. Chłodniej będzie na północnym wschodzie, cieplej na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr zachodni i południowo-zachodni umiarkowany i dość silny, pewnie zimny, w porywach do 55 km na godzinę. W górach wiatr w porywach nawet do 100 km na godzinę, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. I'm thinking of you, baby. I've been thinking of you. There's been too many rocks in my heart, so many soul songs tearing me apart. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only. I'm thinking of you. I'm thinking of you. I will never be blue, baby. You don't get all night long. I've had the blues, but here's the news, baby. I've been thinking of. I'm thinking of you. And there's too many dreams have been blown, just a victim of circumstance out of my own. I need to relax and make a new start, 'cause you're the only one that gets deep in my heart. 'Cause I'm thinking of you. I'm thinking of. To Simply Red, tak do tańca bardziej. Mam nadzieję, że miło Państwo powitali z tym utworem dzień, jeżeli ktoś wstał dopiero teraz. To trójka, do ósmej zostało jeszcze 26 minut i nie to, żebym ja planowała Państwu sobotę w supermarkecie, no ale teraz też będzie o zakupach. Na zdrowie. Ale tym razem o tym, jak zrobić zdrowe zakupy, wypowiada się dietetyk kliniczny Michał Wrzosek, autor książki Projekt Zdrowe Życie. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić w momencie, gdy wchodzimy do sklepu i wybieramy produkt, decydujemy o tym, czy go kupić, czy nie, to jest zerknięcie na tył etykiety. Jeżeli w takim składzie są nazwy, których nawet nie jesteśmy w stanie odczytać, to na pewno jest to produkt, który nie powinien wylądować w naszym koszyku. Po drugie, jeżeli skład ciągnie się na kilka linijek w dół, to również nie jest to produkt, który powinniśmy włożyć do naszego koszyka. to, co jest naszym najgorszym błędem, to jest jedzenie cukru. Tylko to, co się zmieniło na przestrzeni ostatnich lat, to my coraz mniej cukru jemy tego z cukiernicy, czyli takiego, którego dosypujemy do herbaty czy kawy, a coraz więcej jemy cukru przetworzonego, czyli tego, którego w ogóle nie widzimy i który występuje w różnego rodzaju produktach przetworzonych. Dlatego wracając jeszcze na chwilę do etykiety, pamiętajmy o tym, że tam cukier może czaić się pod różnymi nazwami. Może być to sacharoza, czyli właśnie ten cukier stołowy, może być to glukoza, fruktoza, może być to syrop glukozo-fruktozowy, może być to melasa, może być to karmel. To są wszystkie synonimy dla słowa cukier. Jeżeli takie nazwy występują na etykiecie produktu, to powinniśmy raczej go ograniczać, nie spożywać go na co dzień. Jeżeli wchodzimy do sklepu i chcemy zrobić zdrowe zakupy, to na pewno te, w których składzie występuje tylko jeden składnik, czyli na przykład kasza gryczana to jest 100% kaszy gryczanej, jajko to 100% jajka, orzechy to orzechy. Jeżeli mamy już w ogóle skład wymieniony na etykiecie produktu, to na pewno jest to produkt o już większym stopniu przetworzenia, więc najprostszą zasadą jest kupowanie produktów bez składu. Bardzo modna staje się żywność ekologiczna, ale ona dla wielu z nas nie jest łatwo dostępna w sklepach, po drugie cena jest znacznie wyższa niż takich produktów konwencjonalnych. Na ten moment też badania naukowe wcale nie wspierają w znacznym stopniu produktów ekologicznych. Rzeczywiście są badania, które dowodzą, że w produktach ekologicznych mamy więcej witamin, więcej składników mineralnych, mniejsze pozostałości pestycydów między innymi, mniejsze stężenia metali ciężkich, ale jednocześnie te różnice pomiędzy produktami ekologicznymi i konwencjonalnymi są na tyle małe, że w żadnym z tych badań nie wykazano, aby te różnice miały wpływ na nasze zdrowie. Tak więc moim osobistym zdaniem powinniśmy wybierać wśród tych produktów, które są dla nas łatwo dostępne i tak powinna wyglądać zdrowa dieta. To, że nie możemy czegoś zrobić najlepiej, czyli na przykład wybierać super, idealnie ekologicznych produktów, to nie znaczy, że powinniśmy jeść byle jak i byle co. Powinniśmy zawsze dokonywać najlepszego możliwego wyboru, nawet jeżeli są to zwykłe produkty konwencjonalne. Wielu osobom wydaje się, że ta zdrowa dieta jest bardzo trudna, jest to wyszukiwanie nie wiadomo jakich produktów, a powinni wybierać te produkty, które są właśnie dla nich ogólnodostępne, czyli jeżeli nie mogą kupować w biomarkecie, to nie znaczy, że mają nadal jeść tą niskiej jakości wędlinę, słabej jakości bułki pszenne. Nie. Jest wiele kroków do przodu, które można zrobić i w jaki sposób możemy poprawić naszą dietę i nasze zdrowie, a nie musi być to od razu sięganie po produkty ekologiczne. Powinniśmy w normalnych sklepach wybierać produkty o jak najlepszym składzie, o jak największej ilości witamin, składników mineralnych, bo to jest dla nas coś, co będziemy robić na lata, coś, co jest dla nas możliwe do utrzymania. A dietetyka Michała Wrzoska wysłuchała Agnieszka Furtak-Bilnik, cykl Na zdrowie za tydzień, archiwalne odcinki na naszej stronie internetowej. Katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Mogą Państwo napisać i napisał właśnie do mnie pan Tomasz. Napisał, że ma 24 godziny jazdy non-stop na ślub przyjaciela, na którym pan Tomasz, jak pisze, ma być świadkiem na tym ślubie. Ślub jest o 12 w Warszawie. Ja mam nadzieję, że pan bezpiecznie dojedzie. Bezpiecznie proszę na siebie uważać. A nowożeńcy to Darek i Gosia. Mógłbym prosić o coś mocno elektryzującego wraz z życzeniami. Życzenia jak najbardziej. Panu życzę, tak jak już powiedziałam, bezpiecznej podróży i dobrej drogi do Warszawy. Na Gosi i Darkowi brak mi słów. Naprawdę to, co Państwo zrobią dziś, duża rzecz. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia, która już zastąpi dla Gosi i dla Darka. Panie Tomaszu, coś elektryzującego, tak? No Simply Red. Oni grali bardzo elektryzująco, ale to było. Myślałam, zastanawiałam się, no i wymyśliłam. Mnie zawsze elektryzuje Jack White. I'm Jack White, mam nadzieję, że pomogło, panie Tomaszu. Ożywił się pan trochę i bezpieczna droga w dalszym ciągu będzie pana prowadzić do Warszawy. Proszę napisać, albo nie, proszę nie pisać. Pan musi jechać, skupić się, obie ręce na kierownicy. Proszę w ogóle nie zajmować się telefonem. Broń Boże, panie Tomaszu, jeszcze raz dobrej drogi. To Trójka, teraz u nas po Jacku White'cie Ania Rusowicz. Rozłożył się na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie. Wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. Świecie stój, Ania Rusowicz. Można głosować na tę piosenkę na naszej liście przebojów. Strona trójkowej listy przebojów do Państwa dyspozycji. W zeszłym tygodniu zapowiadałam, muszę się przyznać, sobotę ze śniegiem i niedzielę ze śniegiem i pytałam Państwa, gdzie pada. Okazało się, że nie za bardzo, tylko na Mazurach trochę popadało. No więc nie było tego śniegu za dużo. Synoptycy śnieg widzą podobno zdecydowanie już w przyszłym tygodniu, a my postanowiliśmy o zimową aurę, sanki i bałwany zadbać sami o śniegu Gabriela Darmetko. I nadszedł czas, kiedy możemy liczyć na to, że za oknem pojawi się śnieg. A jak śnieg, to i płatki śniegu, które podobno są niepowtarzalne. Dzisiaj sprawdzimy, jak powstają, czy naprawdę nie ma dwóch identycznych płatków i co mają ze sobą wspólnego. Prawdy sprawdzone. Wchodząc w szczegóły, to pewnie ma inny kształt. No, nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Natomiast można zauważyć, że one wszystkie mają pewne wspólne cechy. Jacek Błoniarz-Łuczak, fizyk, Centrum Nauki Kopernik. Na przykład takie najprostsze płatki, bo nie mówimy o sytuacji, kiedy płatki nam się sklejają w jakieś bardziej skomplikowane struktury, tylko takie podstawowe elementy płatki, mówiąc fachowo, mają symetrię sześciokrotną, taką symetrię sześciokąta. Z czego to wynika, że w tej strukturze lodu, w strukturze krystalicznej lodu pojawiają się takie sześciokątne formacje. No więc, i to jest niesamowite, to po prostu wynika z tego, jak przestrzennie jest zbudowana cząsteczka wody. Czyli tak jakby musimy wejść do mikroskali, do świata mikroskopowego, żeby wyjaśnić takie te, powiedziałbym, makroskopowe rzeczy, które gołym okiem widzimy. To jest niesamowite dosyć. No i kiedy weźmy się cząsteczkę wody, to tam w szkole uczą zawsze, że woda to jest H2O, czyli trzeba wziąć tlen i do tego tlenu się podłącza dwa atomy wodoru. Duża kulka to jest tlen i dwie małe kulki po bokach to są dwa wodory. Ale to nie wszystko. Taki obrazek sugeruje, że ta cząsteczka jest taka jakby płaska, w sensie, że mógłbym ją położyć na płaszczyźnie i ona by na tej płaszczyźnie ładnie leżała. Nic by nie wystawało nad płaszczyznę, nic pod. Natomiast prawda jest taka, że taki układ tlen i dwa wodory ma takie tak zwane niesparowane elektrony, czyli takie elektrony, które tam, powiedziałbym, orbitują w okolicy tlenu i one układają się w pewnych specyficznych kierunkach, nie w dowolnych kierunkach. To jest taka chmura elektronowa. Widać w jednym kierunku i chmura elektronowa w drugim kierunku. I tak popatrzymy na to, to możemy sobie uzmysłowić, że taka cząsteczka, to ona wyróżnia cztery kierunki. I to jest niesamowite, bo na tych kierunkach woda w sposób szczególny oddziałuje z otoczeniem. Bo tutaj są takie elektrony wystające, tu są takie elektrony, tu z kolei jest dodatni proton. Teraz jeżeli druga cząsteczka wody się pojawi, to tak, elektrony z elektronami to nie bardzo, bo się odpychają, bo minus z minusem się odpycha. Więc taka cząsteczka zrobi fik i już się tak połączy, nie? Kolejna zrobi to samo tutaj. To są tak jakby takie ręce, które chcą się uchwycić za drugie ręce. Czyli to jest to, co, na co patrzymy i widzimy ten wzorek, bym powiedziała? To nie jest dokładnie ten wzorek, natomiast widzimy, że to już ma tą symetrię sześciokrotną. Czyli co znaczy sześciokrotną? Znaczy, że jak obrócę o 1/6 pełnego kąta, to tak jak mam znowu ten sam płatek. Jak obrócę, to znowu ten sam płatek. W sensie nieodróżnialne są te sytuacje. No i chodzi o to, że teraz tutaj może się przyłączyć kolejny, nie wiem, płatek albo fragment płatka, tu kolejny, ale to się wszystko odbywa, proszę zobaczyć, na raz, dwa, trzy, cztery, pięciu, sześciu kierunkach. Czyli mówiąc krótko, kształt płatka, który jest taką cechą, powiedziałbym, makroskopową, widoczną gołym okiem, to jest nic innego jak odzwierciedlenie pewnego mikroskopowego faktu, ale takiego na poziomie pojedynczej cząsteczki. Mamy do czynienia z takim mikroskopem, który naturalnie powstaje w odpowiednich oczywiście warunkach, który pokazuje nam, jak wyglądają najmniejsze struktury cząsteczkowe wody. Płatki najlepiej prezentują się w bardzo mroźnych warunkach. Jeżeli chcemy je obserwować, trzeba poczekać, aż temperatura spadnie do około minus 20 stopni. No to chyba poczekamy moim zdaniem do lutego. Gabriela Darmetko i Prawdy Sprawdzone, bardzo dziękujemy. Pan Tomasz doniósł, że Jack White podziałał i uspokaja, że ma takie urządzenie do dyktowania i nie używa telefonu bezpośrednio w samochodzie. To bardzo dobrze, panie Tomaszu. Baby really hurt me, crying in the taxi. He don't wanna know me, says he made the big mistake of dancing in my store. Says it was poison, so I guess I'll go home into the arms of the girl that I love, the only love I haven't screwed up. She's so hard to please, but she's a forest fire. I do my best to meet her demands, play it romance, we slow dance in the living room, but all that a stranger would see is one girl swaying alone, stroking a cheek. They say you're a little much for me, you're a liability, you're a little much for me. So they pull back, make other plans. I understand, I'm a liability. Get you wild, make you leave. I'm a little much for everyone.